Книга пророка Єремії, розділ 34. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді, як Навуходоносор, цар Вавилонський, і все його військо, і усі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи, воювали проти Єрусалиму і збірноти його міст. Іди і промов до Сидекії, царя юдейського, і скажи йому ось що. Так говорить Господь. Ось я віддам це місто у руки цареві Вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук, і тебе таки впіймають, і віддадуть йому в руки. І очі твої дивитимуться в очі цареві Вавилонському, і говоритиме він з тобою устами до уст. І підеш у Вавилон. Тож вислухай слово Господнє, Сидекіє, цар юдейський. Так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі. І як по твоїх предках, перших царях, палено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть: «Ой, володарю!» Каже слово Господнє. І переповів Єремія усі ці слова Сидекії, юдейському цареві, в Єрусалимі. Тим часом військо царя Вавилонського воювало проти Єрусалиму, проти інших міст юдейських, що ще цілі залишились, і проти Лахішу та Азеки. Одні бо ці і зосталися з міст юдейських, міста твердині. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як цар Сидекія вчинив умову з усім народом у Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і свою рабиню єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві юдея, брата свого. І згодились усі князі і усі люди, що уклали умову, аби пустити на волю своїх рабів і своїх рабинь, аби ніхто вже не тримав їх у рабстві, і пристали на це, і повипускали. Опісля ж спохопились і запопались брати назад рабів і рабинь, що їх були пустили на волю, і поробили їх знову невольниками та невольницями. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я заключив був союз із вашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі, з дому неволі, і установив: як спливе 7 років, кожний з вас відпустить на волю свого брата єврея, що тобі продано. 6 літ нехай він тобі служить, а потім пусти його від себе на волю. Але батьки ваші не слухали мене і не прихилили свого вуха. Нині ви навернулись і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму. Ви заключили союз передо мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж передумали і збезчестили моє ім'я, забравши назад кожен свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, на їхнє бажання, і зробили їх знову вашими рабами і вашими рабинями. Тим-то так говорить Господь. Ви не послухали мене, як мовилось про те, щоб кожен оповістив волю братові своєму і ближньому своєму. Зате ж і я, каже слово Господнє, звільняю вас і на меч вас віддаю. На чуму? На голод. А й зроблю вас страховиськом по всіх царствах на землі. Тих же, що порушили мою умову та не додержали слів угоди, яку заключили були передо мною, я вчиню, як того тельця, що вони його розтяли надвоє, щоб пройти між його половинами. Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців і священників та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам і в руки тим, що чигають на їхнє життя. Трупи їхні будуть поживою птаству небесному і дикому звірові. Та й Сидекію, царя юдейського, і князів його видам у руки ворогам їхнім і в руки тим, що чигають на їхнє життя. І на поталу військові царя Вавилонського, що тепер відступило від вас. Ось я повелю, каже слово Господнє, і заверну їх до цього міста, і вони нападуть на нього, і здобудуть його, ще й спалять. Міста юдейські оберну я на безлюдну пустиню.